Wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Do pozostania podczas świąt w domach wzywają policjanci i minister zdrowia. O podtrzymanie tradycji wielkanocnych apeluje kardynał Kazimierz Mycz. Na Wielkanoc we Francji zaostrzono kontrolę na drogach i w miastach. Policja, lekarze i minister zdrowia apelują, żeby ograniczyć świąteczne odwiedziny. Chyba byśmy to ciężko przeżyli, jakbyśmy dowiedzieli się, że po naszej wizycie po kilku dniach stwierdzono wirusa u członka naszej rodziny. Jak dodaje rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka, na drogach są dodatkowe patrole policji. Policjanci będą oczywiście sprawdzać stan techniczny pojazdów, stan psychofizyczny kierowców, dbać o nasze bezpieczeństwo, ale także i ustalać, czy rzeczywiście przemieszczanie się związane jest z ważną potrzebą życiową. W przypadku, gdy nie będzie to udawanie się w kierunku pracy, czy zakładu pracy, czy naszego domu, gdzie na stałe mieszkamy, można liczyć się z prawnymi konsekwencjami. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że pozostając w domach ograniczymy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Gdybyśmy spędzili te święta w taki sposób, jak zwykle je spędzaliśmy, radośnie i razem ze wszystkimi przyjaciółmi, najbliższymi, daleką rodziną, szerszą, za miesiąc mielibyśmy 30, 40, 50 tysięcy więcej osób chorych. Według ostatnich danych w Polsce koronawirusa potwierdzono u 5955 osób, 181 zmarło. Kardynał Kazimierz Mycz zachęca do podtrzymania tradycji błogosławienia pokarmów na wielkanocny stół. Ze względu na epidemię nie będzie to możliwe w kościele. Metropolita warszawski zachęca, żeby obrzędu dokonać w domu, w rodzinie, która jest domowym kościołem. W ramach tej liturgii domowej mogą być i modlitwa, i mogą być gorzkie żale, ale może być i powinna być dzisiaj, czy jutro rano podczas śniadania, czy przed śniadaniem, tak zwana liturgia błogosławienia pokarmów. I tym liturgiem rodzinnym powinien być tata w rodzinie, a jeżeli z jakichś powodów go nie ma, to mama, czy ktoś, kto w tej rodzinie pełni rolę właśnie takiego prowadzącego innych do Pana Boga. Wielkanoc rozpoczęli katolicy w Ziemi Świętej. Restrykcje związane z pandemią spowodowały, że Jerozolima jest w tych dniach wyludniona, mówi dominikanin ojciec Paweł Trzopek. Ulice są naprawdę puste. Widać pojedyncze osoby, które przechodzą ulicami. Prawie wszyscy noszą maseczki na twarzach. Ulice są czyste. Po prostu udało się odsprzątać miasto w międzyczasie i nie ma nowych śmieci. Więc to jest taka duża zmiana i pozytywna. Ciekawe, czy tak zostanie po epidemii. W Izraelu i autonomii palestyńskiej obowiązuje zakaz wychodzenia z domów oraz zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Na Wielkanoc we Francji zaostrzono kontrolę na drogach i w miastach. Policjanci sprawdzają, czy przestrzegane są zasady kwarantanny. Policja skrupulatnie sprawdza powody, dla których piesi, kierowcy i pasażerowie opuszczają swoje domy. Przepisy w ostry sposób ograniczają takie możliwości. Minister zdrowia Olivier Véran wielokrotnie podkreślał, że kwarantanna pozwala na wyhamowanie tempa rozszerzania się koronawirusa. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner tak naświetla sprawę. Można odnieść wrażenie, że wszyscy wychodzący z domu łamią przepisy. Tak nie jest. Także wtedy, jak chcemy się przewietrzyć, ale wtedy też trzeba się trzymać pewnych reguł i wszyscy musimy nad tym pracować. Według działającej przy rządzie francuskim Rady Naukowej kwarantanna będzie znacznie przedłużona nawet poza początek maja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koniec cenzury był przełomem w odzyskiwaniu wolności. 30 lat temu, 11 kwietnia 1990 roku, Sejm przyjął ustawę o likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Była to jedna z najważniejszych instytucji w PRL-u, dzięki której reżim komunistyczny kontrolował życie intelektualne i medialne. Cenzurę w Polsce wprowadzały sowieckie władze, przypomina historyk profesor Jan Żaryn. Była niewątpliwie przyniesiona na bagnetach sowieckich, bo i pierwsi cenzorzy to byli sowietnicy, którzy instalowali tutaj ten urząd i uczyli polskich zdrajców, którzy potem przez długie lata wykonywali zadania związane z tłamszeniem polskiej kultury. A prezes IPN Jarosław Szarek tłumaczy, że likwidacja cenzury była niezwykle symbolicznym wydarzeniem. Jeden z fundamentów istnienia systemu komunistycznego było kłamstwo.

zapowiadał, kombo błytu musa warze kiłez. Rosza! I volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado con una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, pa' eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rey de las cumbias virales. Dzień dobry. Czasami człowiek ma dość wszystkiego. Z jakiegoś swojego powodu, no przepaliły się korki, za dużo nerwów albo za dużo ekscytacji. Czasami człowiek ma dość wszystkiego. Sam ma dość albo ze wszystkimi razem i musi wyjść. Chłop musi wyjść do lasu. Czuję się w związku z tym w obowiązku przenieść państwa w inny świat. I przeniosę dzisiaj skutecznie, mam nadzieję, w całkiem inny świat. Tak inny, że o wszystkim człowiek zapomni. Czasami trzeba zapomnieć o wszystkim. I może na Vanuatu państwa zabiorę. To nikt nie był, ja byłem. Tam może 5 osób się zmieści w ogóle na Vanuatu. W związku z tym mało kto tam jeździ. Tak daleko, że już dalej nigdy mi się nie udało pojechać. To jest jeszcze dalej niż Australia i Fidżi. Po prostu strasznie daleko jest. I tam problemów nie mają żadnych, a sukcesy mają tak odległe od naszych. Radości mają tak odległe od naszych, że jak państwo usłyszą, o czym ten chłop śpiewa, to się państwo przeniosą w całkiem inny świat, zapomną, w czym siedzą i będzie od razu lepiej. Facet śpiewa: moje bataty obrodziły. To my nawet nie wiemy za bardzo, co to są bataty. Moje bataty obrodziły, dużo ich mam. I maniok, mniam, mniam, ale się najem. I jeszcze jam. Jam to też jest jakaś roślina, o której nie bardzo wiemy, jak wygląda. Jem, ile tylko chcę. Yeah. narobiło, coś tam się narobiło i teraz się posiedzi. I facet się cieszy życiem swoim na odległej wyspie, gdzieś na Pacyfiku. Zęby mam zdrowe, śpiewał, na golasa chodzę. Plemię sąsiednie, małych tutków na wiedzę, a ja sam z dużych tutków pochodzę i z tego dumny jestem. No tak właśnie na manatą. Ja, gdy muszę się wynieść, to na pustynię idę, powiem państwu. No bo akurat mam pod domem, więc jak muszę się wynieść, bo już mam dość wszystkiego, już nie mogę patrzeć na to w telewizora, nie mogę oglądać, już nawet zgaszonego nie mogę oglądać, bo mnie nic dobrego nie przynosi, to idę na pustynię w ciszy posiedzieć. I gdy tak chwilę w ciszy posiedzę, to może być pustynia zamarzniętego jeziora u państwa, może być pustynia łąki jakiejś pod lasem, cokolwiek, pustynia, po prostu, że pusto było, nikogo tam w pobliżu, żeby nie było. Więc jak już muszę wyjść w ciszę, siedzę na tej pustyni, a potem się orientuję, ile tam dźwięków. No jak ktoś nie może na łąkę pod lasem, to do szafy. Jako dziecko, jak za dużo było kuzynów wszystkich moich, za dużo było, mi się w głowie przepalały korki, to się nie chowałem się w szafie, tylko wychodziłem do szafy. Wychodziłem do szafy i zamykałem drzwi. Oni zostawali w tamtym świecie, a u mnie pośród tych wszystkich ubrań i lekkiego zapaszku naftaliny była moja mała pustynia w szafie. Thank you. przenoszę w inny świat, bo tu różne rzeczy, za dużo szczęść, za dużo nieszczęść, niefartów lub fartów, wszystkiego za dużo i człowiek jest w takim stanie czasami, że mam dość. I końca nie widzę, ten tunel może ma zakręty, więc światła na końcu nie widać, albo może ten drugi koniec tunelu w nocy tkwi. I dlatego światła nie widzę. No, czasami człowiek jest w takim stanie, że już ma dość wszystkiego. Proszę oczy zamknąć, dać się ponieść, zabiorę. Mamy na prerii knajpę za torami, na pustkowiu stoi. Nikogo tam nigdy nie ma. Czasami się ludzie zjadą na śniadania, ale kiedy ja bywałem w tej knajpie za torami, to tam zawsze pusto. Facet ją kupił nie po to, żeby zarabiać, tylko żeby mieszkać, bo mu się podobało miejsce. A knajpa już stała, zbankrutowana, to kupił. I mieszka. I można tam czasem coś zjeść albo pójść po prostu na kawę i pusto. Nikogo. Inny świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I go to work from 10:30 until 6 a.m. Picking up the dimes and quarters, slinging eggs and ham, scrambled poached or over easy, coffee black and strong, jukebox of scratchy records, I play them all night long, eternal blue neon. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Here comes old Frank Taylor, smelling like old gin. Guess his wife couldn't get him sober. It's up to me again. There's a hot top on the coffee, honey, you're a mess. I ain't your wife, I ain't your mama, but I'll do, I guess. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat, you can know. Facet kupił upadłą knajpę za torami, bo mu się miejsce podobało. Przenoszę państwa w inny świat, proszę się na nim skupić. I pytam mu kiedyś, czemuś kupił tę knajpę, tu inne domy są w ładnych miejscach, czemu akurat tę budę żeś kupił używaną? Nie mogłeś czegoś innego znaleźć, a on mówi, bo jako dziecko mieszkałem przy torach. W dzieciństwie przy torach mieszkałem i to dzieciństwo całe mi zeszło na mieszkanie przy torach i mnie wnerwiały te tory. A te tutaj są puste. Tak, rzeczywiście nasze tory to jest kawałek torów urwany z lewej, urwany z prawej. Zostało kilka mil, ta linia już nie istnieje. I mówię mu, i co, wnerwiały cię tory i kupiłeś sobie dom przy torach? Tak, bo te są puste. A ja się jako dziecko modliłem przy każdym paciorku, żeby przestały jeździć te towarowe, bo jak jechał towarowy, to szklanki dzwoniły, wszystkie szafy się chwiały i chciałem zamordować te pociągi, chciałem tory wysadzać jako małe dziecko, a teraz tor pusty mnie uspokaja. To jest inny świat, gringo mówi do mnie. Inny świat można mieć też w sobie. Powiem państwu, mamy tutaj na predii jednego gościa, który jest hobo. Hobo to u nas nie ma dobrego tłumaczenia, to jest dziadek śmietnikowy, by się powiedziało, taki z wyboru, kloszard. Jest czasami takie zjawisko kloszard, ale to musi być w mieście, a ten nasz hobo to jest właśnie poza miastem i tak się kręci za posiłek poranny, służy mu tak zwany juice albo squeeze, to państwu nie powiem co to jest, trzeba sobie poszukać. I on ma inny świat w sobie. My jesteśmy dla niego światem obcym, jest za dużo wszystkiego, za dużo huku, on się separuje, on ma inny świat w sobie. I mam piosenkę taką właśnie o hobo, który co jakiś czas, jak mu coś tam odpali w głowie, tańczyć zaczyna. Podskakuje do góry jak kozak, potrafi obcasami strzepnąć po 7 razy w powietrzu, zanim opadnie, jakby wisiał w powietrzu. I czasami na środku miasta nagle zatańczy. Ten nasz hobo też ma czasami takie odpały, by się powiedziało, radosny jest zawsze. Pomimo, że niczego nie ma, wyzerowany jest cały, z całej posiadłości swojej, tylko ma to, co na sobie. I czasami zatańczy, tak jak w tej pieśni, i ma inny świat w sobie. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn out shoes, silver hair and ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high, and then he lightly touched down. I met him in a sale in New Orleans. I was smoke ran out. He talked of life, he talked of life. Laugh clicked his heels and stared. He said his name Bojangles and he danced a lick across the cell. Grabbed his pants and fair that stands for we jumped so high. And then he clicked his heels. He let go a laugh, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, dance. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke through tears of 15 years how his dog and him traveled about. The dog up and died, up and died. After 20 years he still grieves. He said a dance now at every chance in honky-tonk for drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars, 'cause I drink so big. Shook his head, and as he shook his head, I heard someone. To był nasz hobo wioskowy. I on ma inny świat w sobie codziennie, a ty musisz, człowieku, to wypracować w sobie. Wyłącz się, bo zwariujesz, odłącz się, bo oszalejesz, zbuduj sobie inny świat. No coś nie wyszło, święta nie takie, jak być miały, ja nie taki, jak być miałem, wszystko nie takie. I znalazłem piosenkę stryjaszka mojego bufeta, który był kiedyś w takiej sytuacji okropnej i po prostu wyciągnął z szafy gitarę, która tam stała na stroju. Swoją wziął na kanapę i zaczął brzdąkać. I światło słońca przez okno wchodziło, a on tam brzdąkał i śpiewał do niej różne słowa, które potem zrymował, ale na początku śpiewał po prostu do niej różne słowa, a kapcie ściągnij, a jeszcze skarpetki zdejmij, palcami poruszaj. Tak jej śpiewał i za 6 strun paluszkami pociągał. Może to jest twój inny świat, człowieku. Turn off the crap, kick up your high heels, climb up in my lap and I'll play music, a song from me to you, simple six-string music, a ballad or the blues. No interruptions from the telephone. Don't need call waiting, just you and me alone and my six-string music. Six-string music. Song from me to you, simple six-string music. Six-string music. A ballad or the blues. Oh, I remember that night in Africa, my daughter and my little guitar, straddling the equator, the king of Zanzibar. Those shy black hidden faces, they didn't know me from Adam's cat, but the words and the singing and the people in a ring and the whole night went like that. Now some folks like ice and some folks like cake, some swim in the ocean, some paddle in a lake. Well, you can get into Beethoven or you can groove on Jimmy Reed, but keep it simple, stupid. All we really need is six-string music. Six-string music. A song from me to you, simple six-string music. Six-string music. A ballad or the blues. Six-string music. Six-string music. Ain't no symphony, it's just six-string music. Six-string music. So elementary. Off the TV, turn off the crap, zaśpiewał stryjaszek bufet. Zgaś telewizor, wyłącz ten chłam. Zgaś też telefon. I zaczęli oglądać w tej piosence albumy z wyjazdu na Zanzibar. To jest prawdziwa opowieść z życia wzięta. Może ten album to jest twój inny świat, człowieku. Przegrzeb szafki. Może znajdziesz album rodzinny i uciekniesz, patrząc na zdjęcia, w inny świat od tego, który ci się nie podoba. A ja państwu proponuję świat absurdalny teraz. To czasami też pomaga, jak chcesz uciec w inny świat. Absurdalny. Ciotka moja, gdy się wściekła, szła doić. I ja jako dziecko nie rozumiałem, o co chodzi, więc pytam, ale ciociu, teraz nie pora, bo krowy się doi rano i wieczorem. Czasami jak lato jest, to jeszcze się wychodzi na pole, na łąkę, gdzie one upalowane na łańcuchu i można w środku dnia trzecie dojenie zrobić. Ale normalnie się doiło rano i wieczorem, więc mówiłem: ciociu, ale teraz nie pora. A ona odpowiadała: ale teraz jestem wściekła, a dojenie mnie uspokaja. I przez wiele lat nie rozumiałem, jak może dojenie kogoś uspokajać. Dopiero gdy zacząłem sam doić, to się zacząłem lekko domyślać, a gdy znalazłem tę piosenkę, w której słychać, jak się doi do blaszanego wiadra, do kubła takiego szarego, to dopiero w tej piosence zrozumiałem, co ciotkę uspokajało. To wiaderko uspokaja i przenosi w inny świat. A czemu pan powiedział, że to jest piosenka, skoro nikt tam nie śpiewa? No ja, krasula przecież robiła mu, nawet może takie robiła, uwaga. A przecież to się da zapisać, więc można by zarejestrować jako słowa w zaiksie. Moim zdaniem piosenka, krasula robiła eleganckie i to na trzy różne sposoby robiła, może jeszcze robiła takie. No różne robiła krasula, więc były słowa. To teraz może jakiś taki inny świat. Pewnie nikt nie był ze słuchaczy na plantacji bananów w środku jako robociarz. Z punktu widzenia robociarza, który nosi te wielkie kiście bananów, proszę sobie wziąć banana z kuchni, pod nos podłożyć i spróbować zrobić sobie uśmiech jakiś taki w kształcie tego banana. I jak państwo będą wąchali banana przyniesionego z kuchni, może kto ma akurat, i słuchali tej piosenki, to przenosi w inny świat zupełnie. Banany zrywamy i ciężko się męczymy przy tej robocie, kochany. Może nam zapłacisz naszą tygodniówkę, toż sobota nadeszła, należy się grosz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daylight come and me want go. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go. Stack banana till the banana. Be like come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Be like come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Be like come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Be like come and me one go home. Hey, he said hey. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Day-o, day-o. Daylight come and me one go home. Day. Be like come and me one go. Plantacja bananów. Jak ktoś ma dobre uszko albo na słuchawkach słuchał, to może słyszał takie lekkie tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Na początku, na końcu było słychać najlepiej tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Robotnicy na takich plantacjach, czy to plantacja cukru, czy gdzieś w porcie, robotnicy bardzo często przygrywali sobie na skrzynkach, do których znosili towar, na których siedzieli, kiedy przyszła pora lunchu, i na tych skrzyneczkach, jak ktoś zaczął śpiewać, to perkusiści się pojawiali, każda skrzynka, zależnie od rozmiaru i strony, w którą pukasz, czy ta krótsza, czy dłuższa, czy cieńsza strona, każda skrzyneczka ma swój inny dźwięk i potrafili grać na tych skrzyneczkach i robili takie tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. To teraz jeszcze coś, jak ktoś na wsi jest i mu się ckni za innym życiem, to może iść sobie na kupie siana usiąść, może ma w stodole gdzieś kupę siana i tam się odseparować, tam sobie zrobić inny świat na chwilę, lato sobie przypomnieć, dobre jakieś, kiedy to siano było zbierane, albo pomyśleć o następnym lecie, gdy kolejna kupa siana wjedzie. Właściwie to będzie fura siana, bo oni śpiewają, ona śpiewa. A load of hay, czyli jeden ładunek, jedna fura siana przyjechała i ona wcześniej siedziała sobie na tej furze siana, tak się kiwało wszystko i inny świat i oglądała, a nic robić nie muszę, tak się oglądam tutaj, tu pole, tu skoszone, tam jeszcze nieskoszone i tak se jadę, jadę, a jak wjadę w stodołę, to zaśpiewam. Du-di-du. On top of a load of hay, all the world is millions of miles away. The old gray mare will get us there. She won't hurry and I should worry, I haven't got a care. I'm okay on top of a load of hay, hard at work with nothing to do all day. Sky of blue. Life is lovely because you told me you love me. Sun slowly sinking, wish you were with me, I'm thinking. Your arms around me, oh what a thrill it would be. Every day on top of a load of hay. I'm the queen of everything I survey. The sun is bright, the world's all right. I'm contented 'cause you've consented to marry me. Lovely because you told me you love me. Sun slowly sinking, wish you were with me, I'm thinking. Your arms around me, oh what a thrill it would be. Every day on top of a load of hay. I'm the queen of everything I survey. The sun is bright, the world's all right. I'm contented 'cause you've consented to marry me. I'm contented 'cause you've consented to marry me. Inny świat i gwizdać na to. Przypomniało mi się takie powiedzonko w kontekście opowieści następnej. Otóż Stryjaszek, mój bufet, nie zawsze mu dobrze szło. Miał kiedyś taki rok, kiedy mu wszystko nie poszło. I opowieść o tym ułożył w piosenkę. I no nie poszło mu kompletnie i w związku z tym tak, mieszkaneczko, domeczek, łódeczkę nawet mu zabrali, to w tej piosence się pojawi. Widział tę łódkę, ale zajęta była, przyszedł komornik, tam nałożył jakieś czerwone kartki, ponaklejał i on tak siedział bez niczego. Siedział na ławce w porcie bez niczego. Był bogaty, wszystko miał, a teraz z niczym został. I napisał piosenkę, pierwotnie miała tytuł, nie wiem, czy mogę to zacytować po polsku, takie słowo, no nie jest wulgarne, może przejdzie. Albo wypikują, czyniam to. Początkowo ta piosenka nosiła tytuł Czyniam to i była zła. Ale kiedy ją grał po raz kolejny na gitarce i śpiewał pod nosem, to stwierdził, nie, to jest piosenka Sunny Afternoon, takie przyjemne, słoneczne popołudnie. No nic nie mam, to se zacznę od nowa albo... A co ja się dzisiaj martwię? No jak nic nie mam, to nie mam się czym martwić, bo wszystko przepadło. Zostało mi tylko słoneczne popołudnie. Taken all my dough and left me in this stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't even sail my yacht, he's taken everything I've got. All I've got's this sunny afternoon. In the summertime, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, my girlfriend's run off with my car, gone back to her ma and pa, telling tales of parrot heads and parties. And now I'm just sitting here, sipping on this ice cold beer, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, well, give me two good reasons why I ought.